tradycji wytwornych bali sylwestrowych przy muzyce na żywo. Tanga, polki, walce oraz twisty i rock'n'rolle. Bogate, wykwintne menu. Powitajmy Nowy Rok w niezapomnianej atmosferze. Szczegóły na www.filharmonia.pl. Na wieczór sylwestrowy zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenas roku Filharmonii Narodowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd zabiega w Brukseli o nowe przepisy, które uregulują sytuację dzieci trafiających do rodzin zastępczych poza granicami kraju. Przywódcy krajów Afryki i Europy rozmawiali o walce z kryzysem migracyjnym. W tym serwisie powiemy też o zmianach przy budowie nowych parkingów. Warszawa zabiega o unijne przepisy, które uregulują sytuację dzieci trafiających do rodzin zastępczych poza granicami kraju. Mówił o tym podczas wizyty w Brukseli wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Podkreślił, że obecnie każde państwo samo reguluje te kwestie i że w wielu krajach łamane są prawa dzieci obcokrajowców. Dotyka to części polskich rodzin, które wyjechały za granicę. Polskie Radio informowało pod koniec ubiegłego roku na przykład o dramatycznych sytuacjach w Holandii. Tam coraz więcej jest przypadków odbierania polskich dzieci, które trafiają do rodzin obcokrajowców o innej kulturze i wyznaniu. Wyrażamy troskę o praworządność, żeby kierować się tym, co jest w konwencji praw dziecka, że dziecko, jeżeli ma być umieszczone w takiej sytuacji w rodzinie zastępczej, to trzeba przestrzegać tożsamości, religii, języka, kultury, żeby nie było tak, że dziecko polskie trafia do dowolnej rodziny. Chcielibyśmy, żeby trafiało jednak do rodziny polskiej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik prowadził rozmowę na ten temat w Komisji Europejskiej i w Europarlamencie, apelując o wsparcie tych działań. Przywódcy krajów Afryki i Europy apelują o skuteczną walkę z kryzysem migracyjnym. Sprawa zdominowała trwający w Abidżanie szczyt Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. To efekt niedawnych informacji telewizji CNN o tym, że w Libii uchodźcy są sprzedawani na aukcjach niewolników. Szczyt z udziałem ponad 80 przywódców w Wybrzeżu Kości Słoniowej obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Gospodarz rozmów, prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara apelował o skuteczne rozwiązanie sytuacji w Libii. Nasze bezpieczeństwo będzie także zależało od tego, czy uda nam się zakończyć kryzys w Libii i skończyć za wszelką cenę z handlem ludźmi, którego przedmiotem są uchodźcy. A przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przyznawał, że dotychczasowa strategia Europy wobec Afryki w dziedzinie bezpieczeństwa jest niewystarczająca. Zaapelował o wspólne działanie obu kontynentów w sprawie migracji. Ostatnie informacje o tym, jak przemytnicy traktują Afrykańczyków, głównie młodych, są zatrważające. Nie możemy tego akceptować. Nie możemy też godzić się na narrację, która zwraca przeciwko sobie Afrykę i Europę. Przewodniczący Komisji Afrykańskiej Moussa Faki podkreślał w czasie spotkania, że aby walczyć z migracją, trzeba dać młodym ludziom w Afryce dobrą przyszłość. W podobnym tonie wypowiadała się jeszcze przed rozpoczęciem spotkania polska premier Beata Szydło. Jeżeli chcemy, żeby ci ludzie mieli tutaj perspektywę życia i rozwoju w Afryce, to musimy stworzyć im ku temu warunki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Teraz w tym serwisie Trójki o szerszych miejscach parkingowych. Od stycznia przy budowie nowych parkingów bądź przy przebudowie będzie musiało być uwzględniane rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa, które zakłada poszerzenie każdego miejsca o 20 centymetrów. Ja jestem do tego przyzwyczajony. Tutaj w Warszawie trzeba po prostu być twardym. Wciągnąć trzeba brzuch? Tak, nieraz trzeba wysiadać drugimi drzwiami od strony pasażera. Ma pani dosyć duży samochód. Może potem pani wysiąść z samochodu? Nie w każdym miejscu. No, za wąskie? Dokładnie tak. Dotyczy wszystkich nowo budowanych miejsc postojowych. Tomasz Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Czy to będzie w garażu podziemnym, w galerii handlowej, ten wymiar 2,5 metra zwiększamy od przyszłego roku. A o miejsce parkingowe pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. W grudniu poznamy projekt ustawy dotyczącej pracowniczych programów kapitałowych. Taką informację przekazał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas prezentacji raportu przygotowanego dla Warsaw Enterprise Institute. Chodzi o to, żeby nakłonić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emerytury, a także by zebrać kapitał potrzebny gospodarce. Pracownicze plany kapitałowe, poza tym budowaniem bezpieczeństwa finansowego Polaków, mają oczywiście też duże znaczenie w ogóle gospodarcze. Budują taki lokalny kapitał, powodując mniejsze uzależnienie polskiej gospodarki od napływu inwestycji zagranicznych, wzmacniają bazę finansowania lokalnych przedsiębiorstw. Adresatami pracowniczych programów kapitałowych będzie ponad 11 milionów Polaków aktywnych na rynku pracy. Szacuje się, że może z nich skorzystać przynajmniej połowa uprawnionych. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Arka Gdynia i Korona Kielce zagrają w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Arkowcy po wyjazdowej wygranej z Chrobrym Głogów dzisiaj zremisowali z pierwszoligowcem 1-1. To wystarczyło do awansu do najlepszej czwórki. Arka broni tytułu z zeszłego roku. Trwa dobra pasa Korony Kielce. Świetnie radzi sobie w lidze, nie gorzej w Pucharze Polski. Na 11 meczów 7 zwycięstw i 4 remisy. Kielczanie wyeliminowali Zagłębie Lubin, wygrywając w Lubinie 1-0, a dzisiaj na własnym boisku 2-0. Na ławce trenerskiej Zagłębia debiutował Mariusz Lewandowski, były reprezentant Polski i Szachtara Donieck zastąpił Piotra Stokowca. Tuż po meczu w Kielcach odbyło się losowanie par półfinałowych. Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa, Korona Kielce za to zmierzy się w dwumeczu z Arką Gdynia. W Hiszpanii grali w Pucharze Króla, po do 1/8 finału awansowali piłkarze Barcelony. Pokonali 3-0 i 5-0 trzecioligową Mursję. W Anglii grali w Premier League. 3 gole Wayne'a Rooney'a, a Everton z nowym trenerem Samem Allardyce'em pokonał 4-0 West Ham United. Arsenal rozgromił 5-0 Huddersfield. Chelsea pokonała 1-0 Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce, a Liverpool wygrał 3-0 na wyjeździe ze Stoke. Zaledwie remis 1-1 lidera Manchester City z Southampton. Emocje na boiskach, a także na torze Formuły 1. Wszyscy kibice czekają przecież na powrót do królowej sportów motorowych Roberta Kubicy. Dziś były kierowca BMW Sauber i Renault zakończył testy z zespołem Williamsa. Przez 2 dni testował bolid, głównie pod kątem opon Pirelli na długich i krótszych dystansach. Na torze w Abu Zabi tym samym samochodem jeździł także Rosjanin Sergej Sirotkin. Teraz brytyjski zespół będzie analizował dane zebrane i zdecyduje, który kierowca obok Kanadyjczyka Lance'a Strolla będzie reprezentował zespół z Grove w sezonie 2018. Z toru na parkiety siatkarskie i koszykarskie zaległym meczu 9. kolejki zwycięstwo za 3 punkty Jastrzębskiego Węgla, który pokonał w Radomiu Czeraz Czarnych. W Eurolidze koszykarek polskie drużyny grały ze zmiennym szczęściem. Cieszą się zawodniczki Wisły Kampa Kraków. Wywalczyły pierwsze zwycięstwo w Eurolidze, a pokonały we własnej hali Basket Montpellier 85-67. Przegrały za to koszykarki CCC Polkowice. Porażka na wyjeździe z belgijskim Castors Braine 76-83. Zespół z Dolnego Śląska ma na koncie 2 wygrane w bieżących rozgrywkach. Koszykarki z Polkowic będą chciały jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, podobnie jak nasze biatloniski, które nieudanie zainaugurowały Puchar Świata w Östersund. W biegu na 15 kilometrów najlepsza z nich, Weronika Nowakowska, zajęła zaledwie 44 miejsce. Pierwsze zwycięstwo w karierze odniosła Białorusinka Nadjeżdża Skardino. Kolejny serwis sportowy jutro w Trójce o godzinie 7. Jutro pochmurne z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Rano na ziemi lubuskiej mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W województwie zachodniopomorskim bez opadów. Na pozostałym obszarze okresami opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, a na zachodzie również deszczu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Światełek, blask, wszechobecna radość, wszędzie ten sam temat. W chorym pędzie wszyscy chcą wyrobić się na czas, a czasu coraz mniej, a czasu nie ma. Świąteczny eter. Idę ulicą, oczy same śmieją się. W myślach ci tłubię w renifery speter. Tak czekam tęskno, aż w progu utulisz mnie. Dlaczego nie dzwonisz? Czyżbyś nie miał dobrych wieści? opowieści. Twoje wymówki ciężko w głowie mi pomieścić. Nie wrócisz na święta, taka praca. A ty tak pięknie się tłumaczysz, no bo gdybyś mógł, to byś tu był. Biorę wino pod ciepły koc, przyjemny substytut ciebie. Zamykam oczy i dobranoc, snują się myśli po niebie. Grzane wino, ciepły koc, byle do wiosny. Grzane wino, ciepły koc, dobranoc. Właściwie to nie lubię świąt. Wszystkie te światełka są przereklamowane. Właściwie to ten magiczny czas spędzę w kapciach przed ekranem. Może komedię sobie włączę i będę śmiała się przez łzy, bo mimo wszystko tak naprawdę wcale do śmiechu nie jest mi. Komedię sobie włączę i będę śmiała się przez łzy, bo tak naprawdę do śmiechu nie jest mi. Zresztą, co to za zima, gdy śniegu brak? I co to za święta bez ciebie? Te wszystkie życzenia znaczenia nie mają i kartka z choinką też leży zmięta gdzieś. Biorę wino pod ciepły koc, przyjemny substytut ciebie. Zamykam oczy i dobranoc, snują się myśli po niebie. Grzane wino, ciepły koc, byle do wiosny. Grzane wino, ciepły koc, dobranoc. Dobranoc. No, my powiemy dobry wieczór. No i śnieg też podobno ma padać, ale tak, tak, podoba mi się bardzo ta piosenka. Usłyszałam ją pierwszy raz mniej więcej miesiąc temu, niespełna miesiąc, bo to było... Wtedy jeszcze renifery nie ruszyły. Nie, jeszcze ani światełek, ani w ogóle tych świątecznych wszystkich tak klimatów, reklam nie było. To było na początku listopada w Poznaniu na Festiwalu Słowa w Piosence Frazy, gdzie między innymi odbył się konkurs na piosenkę autorską, konkurs imienia Jacka Kaczmarskiego. No i tam pojawiła się, to chyba wspominałam państwu o tym, od lat... Mnie na pewno, ale czy państwu to nie pamiętam? Ja też właśnie nie pamiętam, więc spotkałam tam naprawdę pierwszy raz po wielu latach, mam wrażenie, Joannę Pilarską, która gdzieś tam nam zeszła z radaru parę lat temu. Nie bardzo było wiadomo, co się z nią dzieje. I zaśpiewała tam dwie swoje autorskie nowe piosenki, bo miała różne zawirowania w życiu i pewnie dlatego nam z tych radarów spadła, ale powiedziała, że wraca, że zaczyna znowu pisać, śpiewać, będzie będzie próbowała koncertować i że ponieważ mieszka pod Poznaniem, więc jak miała tak blisko, tak dobry festiwal, to po prostu musiała przypomnieć się publiczności, pokazać, sprawdzić ponownie. Wypadło to bardzo dobrze, zdobyła trzecią nagrodę, ale też nie o nagrody chodzi. No, chodzi o to, że ja tak naprawdę z Poznania wyjechałam z tą piosenką Joanny i wyjeżdżając przekazałam jej koniecznie, żeby koniecznie ją przed świętami jeszcze nagrała, bo ona idealnie się na ten czas właśnie listopadowo-grudniowy nadaje. No bo to nie było nagranie z tego konkursu, nie, o którym wspominasz, tylko to było... To było nagranie, które dzisiaj Joanna przysłała. To jest absolutna świeżynka, ma 2 godziny może ta paczuszka internetowa, która przyszła. Także bardzo się cieszę, że jeszcze w listopadzie zdążyliśmy to Państwu wyemitować i może jeszcze przez część grudnia będzie nam ten utwór towarzyszył. Grzane wino, ciepły koc, Joanna Pilarska. Tylko w Gitarą i Piórem. A teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. 2 ostatnie koncerty Festiwalu Twórczości Korowód odbędą się w czwartek 30 listopada i w niedzielę 3 grudnia w Krakowie. Koncert jutrzejszy to prezentacja laureatów tegorocznej piosenkarni oraz recital kapeli Hanki Wójciak. Koncert niedzielny to wielka gala jubileuszowa, jako że festiwal odbył się w tym roku po raz 10. Wśród gości obok Anny Treter także m.in. Magda Umer, Artur Andrus, Michał Bajor i Wolna Grupa Bukowina. Szczegóły na stronie piosenkarnia.pl. Andrzejki w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia będą koncertowe. Piosenki Andrzejów. Poniedzielskiego, Sikorowskiego, Waligórskiego, Koryckiego, Zielińskiego, Garczarka i Zauchy zaśpiewają m.in. Elżbieta Adamiak, Justyna Panfilewicz i Joanna Mioduchowska. Obok piosenek znanych możliwe są premiery, nieoczekiwane duety i rzeczy, które wydarzą się tylko raz. Koncert odbędzie się jutro, 30 listopada, początek o 19:00. Słońce chce mu zrobić szalik, bo na trąbce gra wspaniale, świetnie zna się na czereśniach. Kubuś, łezka. Żywioły to tytuł recitalu Mateusza Nagórskiego, który ponownie sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, czyli swojego mistrza. Artysta zaśpiewa piosenki Kaczmarskiego, które są dla niego wyjątkowo ważne, a także zaprezentuje próbkę własnej pracy twórczej, wiersze poety, do których skomponował muzykę. Mateusza Nagórskiego będzie można posłuchać jutro w Lublinie, a dokładnie w klubie Między Słowami oraz w niedzielę, 3 grudnia w piwnicy pod Baranami w Krakowie. Oba koncerty rozpoczną się o 19:00. Są zatem tacy, którym za nic poznania przekraczanie granic, wiedza co dzieje się dokoła, czemu Bóg milczy, otchłań woła. Zuzanna, Dorota Sowa-Kuziela, Łukasz Majewski, Krzysztof Jurkiewicz, Łukasz Nowak i grupa Bez Jacka to goście koncertu Jesień z Bazuną, który odbędzie się w niedzielę 3 grudnia w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej Kwadratowa. Koncert, który rozpocznie się o 18:00, będzie się składał z 2 części, a ta druga, nocna, to po prostu wspólne śpiewanie piosenek sprzed półwiecza, zawartych we wznowionym po 50 latach historycznym śpiewniku Sucharka. Wstęp wolny. Pora już odejść, pora już wstąpić na ostatni życia schodek. Bo skoro dalej tak ma być, że mam się męczyć oraz styć, lepiej od razu brać frak, w trumnie położyć się na wznak, przybić od środka gwoździe 2. I voilà! Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. Dziękuję. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa i jeszcze pod skryptum 1 i 2 grudnia, piątek i sobota to kolejny festiwal przy Kominku to już pojutrze. W Kielcach. W piątek konkursy, koncert integracyjny, a w sobotę 2 grudnia koncert galowy. Gwiazdami będą Piotrek Woźniak, Chwila Nieuwagi, z którą on teraz koncertuje i to nie wiem właściwie, czy to Chwila Nieuwagi koncertuje z Piotrem Woźniakiem, czy Piotr Woźniak z Chwilą Nieuwagi, no ale będzie też Tadeusz Woźniak z zespołem. O, taki plan na weekend kielecki. No a teraz wracamy wspomnieniami do audycji sprzed tygodnia. W tym studiu gościła dynamiczna Hanka Wójciech i opowiadała Państwu o swojej nowej płycie, do której są dołączone 2 utwory bonusowe, ale ich nie ma fizycznie na płycie, tylko trzeba je sobie pobrać z internetu. To jest ten drugi bonus. Hanka Wójciech, no ja byłem na tym koncercie, który zapowiadaliśmy tydzień temu i powiem Państwu, duża moc jest nadal, więc jeśli Państwo zobaczą gdzieś informacje o tym, że zapowiada się występ kapeli Hanki Wójciech, to proszę się wybrać. No jutro w Krakowie można. No tak, a w Warszawie? W Warszawie to ponownie? Zobaczymy, będziemy nad tym pracować. Pewnie po nowym roku. No zobaczymy. Teraz, no co teraz? Kolejny odcinek naszego serialu. Mm. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesemem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. Pod numerem trzecim utwór pod tytułem Edelman. 2014 rok. Rozumiem, że chodzi o Marka Edelmana, którego tak, z tego co pamiętam tak. znałeś. Mam szczęście być z dziewczyną, która była przez 25 lat prawą ręką, jedną z paru prawych rąk na oddziale kardiologicznym w Łodzi, w szpitalu Pirogowa, gdzie doktor Edelman był ordynatorem. On więcej ludzi uratował jako kardiolog, bo wymyślił bypassy, tylko się spóźnił. Tam było tak jak z radiem wymyślonym we Francji i w Rosji. On wymyślił bypassy, tylko że nie był chirurgiem, więc robić je musiał profesor Moll, który się ociągał. On mówi, weź tę żyłę z uda i okrąż to, a naczynia same uzupełnią tlen i tak dalej. Także bypassy powinny się nazywać Edelmana Molla, no ale są wymyślone we Francji, wcześniej zrobione zostały na psach. I on tym pomysłem i tą pracą całą swoją jako kardiolog uratował wiele, wiele, wiele więcej ludzi, o czym nikt nic nie wie, ponieważ w życiorysie ma taką rację jak to, że był dowódcą powstania w getcie ostatniej jego części. Tuż przed wyjściem, przejściem do AK, a potem musiał się w AK ewakuować jeszcze dalej, czyli schować się w AL-u, bo niektórzy AK-owcy no byli z NSZ-u i mieli złe zamiary w stosunku do doktora. Ale to już było po powstaniu w getcie, a w getcie było ich około 200 osób. No są książki, ja nie chcę popełniać błędów różnych faktograficznych. W każdym bądź razie miałem przyjemność mieć z nim kilkadziesiąt rekolekcji takich siedzenia i gadania o tych wszystkich rzeczach, ponieważ on mieszkał ostatnie lata życia u Pauli i Mirka Sawickich w Warszawie, bo nie chciał mieszkać w Łodzi i tam obrał sobie ich za najbliższą rodzinę i mieszkał w Warszawie. A Basia się bardzo przyjaźni z Sawickimi, z których już w tej chwili jest tylko Paula, bo Mirek odszedł też, ale żyli jeszcze, gdy żył docent i gdy tam umarł. No a wcześniej dał mi parę różnych takich opowieści, że po prostu... A jednocześnie tam poczytałem, jako że w domu mam wszystkie książki jego, bo Basia po prostu ma... No to powstała taka piosenka. Piosenki posłuchamy, ale bardzo jestem ciekaw właśnie tych twoich spotkań z Markiem Edelmanem. No na przykład wiesz, tylko nie ma tu tego rysunku. Myślałem, żeby to zamieścić. Bo mówi tak, Korczak mówi, no tak, no wielki człowiek oczywiście. On tam miał zastrzeżenia, że w szkole korczakowskiej się uczyło trochę też donosić na, jak ktoś coś złego zrobił, to żeby powiedzieć, rozumiesz, no. Tak wiesz, no w Szwecji to jest normalne, a w Polsce to jest zawsze trochę nienormalne, nie? Żeby nie tyle donosi, no wiesz, no w każdym razie mówi, a na przykład Hendusia, Himmelfarb się nazywała, oczy miała takie jak nazwisko, czyli koloru nieba i była blondynką, o włosy takie jak Tymoszenko, w taki warkocz. I ja mówię do niej, patrzę, widzę na miłej w takiej suterynie ją widzę, mówię, Hendusia, ja mam jedną z ostatnich kwitów na wyjście, ty możesz iść przecież w miasto jako gojka, mam dla ciebie papiery, wychodź. A ona mi pokazuje 100 dzieci, z którymi ze schroniska Medema ma 100 dzieci. W tyfusach po prostu dookoła siebie ochronkę taką. Nie mogę, nigdzie nie pójdę i poszła z nimi tak samo na Onschlagplatz prosto w ogień. Czyli zrobiła dokładnie to samo jeszcze z drugą wychowawczynią, co Korczak, a on się nic nie słyszy. No tak, ale to nie było jego żal, bo on uważa, że Korczak był wielkim bohaterem, tylko że ludzkie losy są przez współ żyjących, różnie odbierane i nie ma jakiejś takiej sprawiedliwości w podziale sławy niektórych czynów i tak dalej. No, taką na przykład miałem opowieść. No ale co z tych spotkań ci zostało w pamięci najbardziej? No najbardziej to mi zostało to, co raczej czytałem z jego książek. No, tak właśnie ten obraz, że wiesz, że już był koniec, że miał ostatnie kulki i te rozterki, czy strzelać, czy nie strzelać. Miał jakiś czerwony sweter gdzieś w walizkach. On miał jakąś taką bezczelność, opowiadano o nim, że on po prostu z rękami w kieszeni, gdzie trzymał pistolet, żeby se w łeb strzelić. Ale szedł ulicą i przechodził między żandarmami po prostu. Tak jakby... I to, że po prostu nie miał nad głową aury strachu i ofiary, tylko po prostu szedł. Udawały mu się jakieś cyrkowe sztuki tam w tym getcie. W związku z tym bardzo szybko został właśnie także dowódcą później. No. I ja mam skłonność do konfabulacji, więc nie chcę namieszać, bo potem będę miał kłopoty z Paulą Sawicką albo z żoną. Więc po prostu nic więcej nie powiem, poza tym, co zaśpiewałem w tej piosence, która została przez moją właśnie zaakceptowana, więc nic mi tam nie poprawiała, tak zostało. Miał czerwony sweter i że, taka metafora, że dookoła dookoła czerwony ogień. No wiesz, no dach, wiesz, tam ktoś do niego krzyczy z sąsiedniego dachu, Marek. Wiesz, no takie słuchowisko trochę. Cała ta płyta, także dzięki trochę inwencji, także Emola, wszystkie te słuchowiskowe elementy tej płyty są tak jakby przeze mnie też wymyślone, ale z niektórych chciałem się wycofać. Na tym dachu całkiem sam, w czerwonym swetrze. Na tym dachu sam i strzępki chmur. W pełnym słońcu całkiem sam, ale na sąsiednim dachu. Na sąsiednim może jeszcze z dwóch. Po horyzont może jest ich jeszcze, dziewczyn i chłopców. Po horyzont może jeszcze z 200 do nieba. Do nieba. Tylko dym w kłębach czerwony, z między dachów do samiuszki chmur. Drugie miasto jeszcze śpi, z nich nikt nie zasnął, z nich nikt nie zasnął, a drugie miasto jeszcze śpi. Ale tutaj tylko dym, wielki jak miasto. Po horyzont tylko jedna w sercu myśl, czy nie zmarnować. Jedna kulka, taki maluteńki dym, czy zmarnować. Bo do nieba trzeba zdążyć jeszcze zejść. nieba. Jacek Klejf i Drewutnia, to z najnowszej płyty Edelman. No, ale to taka przejmująca bardzo historia i to są takie rzeczy, których się jakoś nie uświadamia na co dzień, że mógł być tak blisko przez chwilę Marka Edelmana Jacek Klejf. Fajnie, fajnie, że to powiedział. No i to jeszcze nie koniec tego serialu, a już wskakujemy w następny, ale to będzie niestety, przynajmniej na razie, ostatni odcinek naszych spotkań z twórczością Władimira Niklajewa w wykonaniu Todara, pewnego białoruskiego artysty. Nazywam się Zmicer Wojciuszkiewicz, albo Todar. Jestem z Białorusi, białoruski artysta, skromny, legendarny, charyzmatyczny. Ciężko przeczytać w ogóle pierścionek, a jak się usłyszy, no to już wiadomo, że chodzi o pierścionek. Tak, pierścionek. Tylko zapisane tak dziwnie. Ale chyba to jest, nie zdaje się, że to jest wiersz. Pierścionek. Tym był czas i nie tym, a za tym... Nawet czasem nie był on, zatoje prostupale imię złotoje na pierścionku twoim złotym. I kali, nie utaiwszy imię, ty odkryła jego i nazwala, ty уже знала, что часу немало и немного, а просто нема. І он з нічого, з молитви твоєї, узнікав, як пустеша у пустеші, і його обняла ти за плечи, і сійшлися. Долонь с долоньой, ты уже знала, никого нема у обдымках твоих, ты уже знала, и пустое у пустым обдымала, и у пустеши блукала сама, и сбирала пустое у пустым, и складала пустое у пустое, и было золотым золотое, и пустое было золотым. Jak przeglądałem biografię Władimira Niklejewa, no to wiem, że on miał taki czas, kiedy wyjechał z Białorusi, że go nie było w kraju. Czy wtedy powstała ta piosenka na dalnej stronie, czy to jest z innego czasu? Niedaleko. No, ta piosenka, ten polonez powstał, oczywiście, kiedy on mieszkał w Warszawie i czekał na swoje, jak to, co oni tam decydują, czy dostanie on... jak to politycz, ajzulci, coś takiego. Tak. Na decyzję czeka. Tak. I on cały czas chodził do Łazienek i słuchał koncerty Szopenowski. W jednym, tej pierwszej płycie my mamy tę piosenkę, która się nazywa Łazienki. I taki blues, gdzie on tam spotyka się z młodą dziewczyną i no, on w ogóle opowiadał o tym czasie, że był taki czas niepewności i po prostu znienawidził ten jakiś nocturne Chopina, bo on ciągle był w ten sam czas i on przychodził te w niedzielę, sobotę i to samo, no nie wiem jak tam u niego było, ale historia dla Białorusinów brzmi tak, że to jest piękny park, piękny festiwal, ale on miał z tym czasem takie zle, jakieś takie oczekiwanie i tak dalej. I winowaty w tym Chopin. A na dalnej stronie to jest piosenka o nostalgii, że są takie sytuacje, kiedy nie możesz wrócić do domu. I jest takie ludzie na Białorusi też, które mogą wrócić do domu tylko jak w obrazie ptaka. Jako ptak na przykład, taka metafora, albo przez ten mgłu, która tam z zachodu idzie na wschód i tam mgła spuści się do tego klonu, do tego drzewa i pod to okno, gdzie tam był mały i całować ziemię i niebo, obdymać, jak to po polsku. Objąć? Tak, objąć niebo i całować ziemię. Tak? To jest jakby takie, no może to jest banalne, taka nostalgiczne, ale metafora piękna i ona pracuje i ona chyba dla kogo dużo znaczy. Гукаюся самому тому дому кльону, тому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому ти, де тумани. Там босия сляди, там небо в голубо, там от живої води. Так горка на губах, там жита музи шли і заплялися у люс гнів стішаної землі, спів зрушених небес. З дальній сторони додому сам гукаюся самому тому дому, кльону тому. І пливуть як сні з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому дим, де тумани. Птушки з вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, дик хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном під вікном з дальній сторони додому. Сам гукаюся самому тому кльону дому, дому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому. Де тумани. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони. Dwa słowa, jakbyś mógł powiedzieć o samej orkiestrze WZ, to jest stały skład? Stały skład, my mamy taki jakby rzadki wypadek, kiedy zespół nie, tak, po części nie ucieka, potem nowe ludzie. Większość to jest skład, który istnieje 15 lat. Jest, to jest значит, gitarzysta akustyczny, kontrabas, fortepian, prawda, mam dwa bardzo dobrych pianistów, który tam czas od czasu, jeden może i drugi nie może. Świetny bajanista, który gra na bajanie. To jest też bardzo długa historia. Nie, to jest bajan? To jest akordeon, tylko z knopkami, nie wiem. Z guziczkami. On jest kafedrą uznaczający kafedry bajana i akordeona na Białorusi, tak, w Akademii Muzycznej. Bardzo dobry muzyki, który nie przeszkadza solistu i w ogóle w tym jest okej. Okay, jak raz. Też jakieś głosy kobiece tutaj się czasami odzywają. Tak, Ksenia Minchenko, ale ona teraz pracuje mamą, bo ona urodziła od początku jednego córeczka, a potem dwóch chłopaków. I teraz nie wiem, kiedy ona wróci do nas, ale Ksenia świetna po prostu i wokalistka, i skrzypaczka. Niesamowita. Крылом стемнело, и первая зорка взошла, зусім молодая, и светить не умела. Покуль ты шукала, покуль ты меня не знайшла, над крылом стемнело, рачулка знямела. Под льодом сутишивший бег завеса спела, пришли снегопады. Покуль ты на ганку змятала с валеночек снег, настали коляды. На коляды, снегопады, снегопады, не проехать, не пройти, подымайся и лети. Як сняжинка, от стяжинки до стяжинки, от ялинки до ялинки, у моей обды. Званы зазвенели, Христос усмехнулся с небес, колядная зорка то гасла, то зяла. Ты рады пытала, что гэтакі выпал нам лёс, які выпал лёс, не казала. Коляды, снегопады, снегопады, не проехать и не пройти, подымайся и лети. Як снежинка, от стяжинки до стяжинки, от ялинки до ялинки, у моей обдымки. Проехать и не пройти, подымайся и лети. Як снежинка, от снежинки до стяжинки, от ялинки у моей обдымки. Zmicier Wajcyszkiewicz, a w tym odcinku także sam autor, czyli Władimir Niklajew, pojawił się we własnej osobie i własnym głosem przeczytał Państwu wiersz pod tytułem Pierścionek. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szaromskiego, bo najwyższa na to pora. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W niedzielę zakończyła się 35. OPPA, Międzynarodowy Festiwal Bardów, ale nagrania, które podczas tej imprezy zrobiłem, muszą poczekać na emisję. Obiecałem sobie, że najpierw uporam się choć trochę z tymi zaległymi z OPPY, ale tej sprzed roku. Impulsem, by sięgnąć wreszcie po to, co nagrałem 21 listopada 2016 roku w warszawskim klubie Reduta Banku Polskiego, było zdjęcie. Zdjęcie, które zrobiłem telefonem we wrześniu tego roku w Puszczy Kampinoskiej. Przedstawia ono porośnięty całkiem dużymi drzewami tor od dziesięcioleci nieczynnej linii kolejki wąskotorowej biegnący od Tułowic w głąb puszczy w stronę Piasków Królewskich. Wysłałem nawet to zdjęcie Januszowi Deblesemowi, opatrzyłem je nagłówkiem Stacja Jutro i dołączyłem tekst ballady o tym tytule. To był zaczyn. Teraz pomyślałem sobie, że może warto zamieścić to zdjęcie na stronie strefapiosenki.pl. Zadecyduje o tym Teresa Drozda. Opowiadam dziś Państwu o tym nieprzypadkowo, sięgając kolejny raz, kolejny to właściwe dziś słowo, po nagranie rozmowy z Ewą Kaworską i zapis koncertu promującego jej płytę Stały Meldunek. Szkoda, że akustyka tutaj nie za bardzo, no ale jest płyta. No nie mogę sobie darować, że Stacja Jutro jest bez pierwszej zwrotki. No Wojtka nie było słychać. No trudno, no to jesteśmy wszyscy ofiarami postępu technicznego. W pełnym brzmieniu jest na płycie, bardzo ładnie nagrana. To trochę wynikło z tego, że Wojtek dzisiaj przybiegł zdyszany z jakiejś swojej podróży i być może zaskoczył akustyka. Wojtek mnie zaskoczył, powiedział, że ma 15 wnucząt. To prawda, ma. No jak się ma 4 dzieci, to potem idzie. I to są, proszę Państwa, te zaległości. Dzięki. Dzięki. Teraz może na scenę poproszę Wojtka Sztarka. Zaśpiewamy naszą bardzo starą piosenkę o przemijaniu. Jakoś tak, jak miałam 20 lat, to przemijanie napawało mnie melancholią. A teraz jakoś tak myślę sobie, że no, to jest źle, tak. To jeszcze słówko powiem o tej piosence. Piosenka Stacja Jutro. Jest na sali Wojtek Paszkowicz, współautor tego tekstu. I to jest dużo ważniejsze. Bo autorem Stacji Jutro, autorem słów zwrotek jest Wojtek Paszkowicz. Jestem autorką muzyki i refrenu do Stacji Jutro z przystanku wczoraj. Wojtku, czy już wszystko w porządku? Jesteśmy dziś. Śpiewajcie oczywiście. Nieodwracalnym torem wolno, wolniej, wolniutko czas umie czekać pokornie w kolejce do jutra, do stacji jutro z przystanku wczoraj. Czasu kolejka, na wietrze liść. Ktoś tam próbuje stać na buforach, żeby zobaczyć ulotne dziś. A co za oknem? Nieważne, pędzimy jak po sznurku, po torze myśli naszych, pod wiatr, pod górkę, do stacji jutro z przystanku wczoraj. Czasu kolejka na wietrze liść. Ktoś tam próbuje stać na buforach, żeby zobaczyć ulotne dziś. Do stacji jutro, z przystanku wczoraj. Czasu kolejka na wietrze liść. Ktoś tam próbuje stać na buforach, żeby zobaczyć ulotne dziś. No i ciekawe, czy nastąpi dalszy ciąg na stronie strefapiosenki.pl? Się okaże się. Dzisiaj już pewnie nie, bo jest bardzo późno. Na dobranoc mamy dla Państwa piękną piosenkę w wykonaniu naszego... Zwłaszcza, że dzisiaj się kończy, prawda? Kofty, bo dziś się kończy, a wczoraj Jonasz Kofta obchodziłby 75. urodziny i to jest nasz ukłon także w jego stronę. Dobranoc, do usłyszenia. Blaska zawiści grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Dane nam do inności prawo, rąbo, aniele stróżu mój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą, współczucia roniąc łzę kaprawą. Bo tylko garb możesz mieć swój, bo tylko garb możesz mieć swój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Zgoniona moja muza, trwożna, rąbo, aniele stróżu mój. A nasza prawda tak ostrożna, zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przedrzeźnia byle gnój, więc nas przedrzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat. Nie przez łatanie dziury w rurze, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona, że jak mogłem, jak śmiałem nie powrócić tu już, że jak mogłem, jak śmiałem ja ostatni z ostatnich w dróg bylistych ogonach niosę swoją swobodę przysypaną przez kurz.